Jakoś tak się złożyło, że Tomek swoim torem jakby prowadził swoją działalność muzyczną. W swoim czasie był dammasterem dość znanego zespołu Wszystkie Wschody Słońca. Ja do muzyki wchodziłem trochę inną drogą. No ale no, siłą rzeczy ciążyliśmy do siebie i jakoś w pewnym momencie trafiliśmy po prostu w ten moment, w którym stwierdziliśmy, że możemy zrobić coś razem. Coś takiego razem na zasadzie, że coś możemy razem wykreować, bo zabawy muzyczne pomiędzy wami tam odbywały się już dużo wcześniej. Mhm. Ale jakoś to wszystko co związane z Normal Bias jest bardzo naturalne i to i toczy się kompletnie bez żadnego wielkiego planowania. Wszystko to jest takie dość oczywiste i kompletnie nie napięte i dlatego też może też nazwa Normal Bias, jest to po prostu normalne. Okej. Okay. Swoją drogą ostatnio, kiedy czasem SMS-ujemy i kiedy rozmawiamy, coraz częściej dostrzegam, że dajesz przyszłości potoczyć się swoim biegiem, to znaczy, że wyjdzie jak wyjdzie, czasem słyszę od ciebie, będzie jak będzie. Zresztą ta rozmowa dzisiejsza to też tak. Może pogadamy, a może nie pogadamy. W zależności. No zgadza się. No, to mnie, różnie może być, jak dobrze wiesz, jestem raczej skowronkiem niż nocnym markiem, więc zakładałem taką sytuację, że mogłem po prostu zasnąć do tej pory. To jest, myślę sobie, że to jest bardzo mądre, bo przewidywanie przyszłości jest czymś, no umówmy się, jak to będzie, to się dopiero okaże. Tak, w obecnych czasach jest to dość karkołomne zadanie. No, zwłaszcza w tej całej sytuacji, w której jesteśmy. Ktoś ostatnio mi powiedział, że się obudził i miał wrażenie, że jest w jakimś filmie science fiction. To wszystko, co się dzieje, jest tak nierealne, a jednak realne. I trzeba się z tym mierzyć. Jak powstaje wasza muzyka? Wiem, że, no zresztą widziałem to, działasz na taśmie. Tak, ale wyobraź sobie, że akurat w wypadku tej płyty zrezygnowałem troszkę z tego podejścia, gdyż pojawiło się mnóstwo nowych barw w naszej muzyce i doszedłem do wniosku, że jak dobrze pamiętasz, taśmę używam głównie do tak zwanego psucia, oczywiście w cudzysłowie, dźwięku, do wyciągania z niego niebanalnych brzmieni, jakby ocieplania go w taki sposób, żeby wyciągnąć kolejne wartości. Natomiast tutaj pojawiło się tak bardzo dużo warstw i tak dużo palet różnych dźwięków, że stwierdziłem ja osobiście, że do, no, nie będę używał swoich normalnych technik, czyli nagrywania na taśmę, spowalniania, delayowania, ponownego nagrywania na taśmę, a raczej będę pilnował tej przejrzystości dźwięku i planów i barw, żeby muzyka Normal Bias jakby pojawiła się w pełnym spektrum i w pełnej szerokości. Normal Bias LP2 to jest album, płyta, o której rozmawiamy, płyta korespondująca z pierwszym wydawnictwem, bowiem szata graficzna jest dosyć podobna, zmienia się tylko i wyłącznie kolor. Płyta, do której miks zrobił Kwazar, mastering Nun. Miks zrobiliśmy razem z pomocą Kwazara. Okay. Jest jakby bardzo ważnym elementem też tworzenia muzyki i jakby postprodukcja jest dla nas również równie istotna jak sama produkcja i samo komponowanie muzyki. W tym wszystkim również brał udział Mikołaj Bugajak, czyli Nun. Zgadza się. Okej. Okay. Czy LP2 to jest kontynuacja, to jest, czy te dwie płyty stanowią swoisty cykl? Z pewnością, no, oczywiście znów zaznaczam, że nie jest to jakiś zaplanowany temat. To, że druga płyta wygląda bardzo podobnie do pierwszej płyty, tylko różni się kolorem, to też wynikło z tego, że grafik, który zaprojektował ten pierwszy minimalny projekt, jakby sam nam narzucił ten pomysł, żeby kolejne płyty po prostu zmieniać tylko kolor, gdyż idealnie pasuje to pod ten projekt. No ale też LP2 jest kontynuacją LP1 z bardzo prostego powodu, gdyż jakby nie przerwaliśmy naszego cyklu kreacyjnego po pierwszej płycie, tylko jeden z utworów, który się pojawił na LP2 był w procesie produkcji już, kiedy kończyliśmy pierwszą płytę, więc jakby to jest naturalna kontynuacja. Okej. Okay. Za chwilę chciałbym przedstawić kolejny utwór, który wieńczy pierwszą stronę, winylową stronę tego wydawnictwa. 42.195, taki widnieje tytuł. Chciałbym, żebyśmy właśnie trochę o tych tytułach porozmawiali, bo później z kolei pojawi się utwór zatytułowany Rozbrat zostaje. Są i nazwy niemieckie, i jest i angielski. Kilka słów, Piotrze, na temat tego, tych tytułów płyty LP2. Bardzo lubię ukrywać pewne klucze w tytułach i no i tak jest też w tym wypadku. Każdy z tych tytułów ma jakby swoją historię za sobą. Pierwszy utwór, o którym wspomniałeś, czyli ten cyfrowy, no jest to zagadka dość prosta dla biegaczy, no jest to po prostu dystans maratonu. Okay. Tomek pokonał swój pierwszy maraton w zeszłym roku i chciał, żeby zostało to zaznaczone na płycie. Tytuł Rozbrat zostaje jest naszym hołdem dla Centrum Kultury Alternatywnej w Poznaniu przy Skłocie Rozbrat, który obecnie boryka się z problemem eksmisji. Bardzo wspieramy to miejsce i też dlatego chcieliśmy zostawić ślad na naszym albumie, jakby ślad solidarności z tym miejscem. Pozostałe tytuły, no The Gold Rocker też nie jest dla niektórych, nie powinno być zagadką, przynajmniej jest to z kolei hołd do Roberta Bryleckiego, który niestety nie jest już z nami. Wątek Roberta pojawi się zresztą jeszcze dzisiaj w trakcie naszego spotkania, proszę nasłuchiwać. Okej. Piotrze, gdzie można was posłuchać, ale tak na żywo, żebyście byli we dwóch? Jest taka szansa? No szansa jest zawsze, natomiast no, jakby zestawić obecną sytuację, która jest jak wiadomo bardzo skomplikowana dla artystów. Ja też tutaj apeluję do wszystkich słuchaczy, żeby wspierać artystów w inny sposób w tej chwili, gdyż nie mogą oni grać koncertu, więc proszę i kupować i inwestować w muzykę artystów, to tak na marginesie. Druga sprawa też, że no nie jesteśmy jakimiś ulubieńcami festiwali i sal koncertowych, natomiast no liczymy na to, że na pewno trafią się jakieś okazje, gdzie będziemy mogli zaprezentować sztukę grania na żywo. Bardzo lubimy grać na żywo przede wszystkim. Tutaj jakby przy graniu na żywo wychodzi cała radość z dobowego podejścia do kreacji muzyki, więc mam nadzieję, że taka okazja się pojawi. Natomiast w tej chwili żadnych konkretów jeszcze nie mam w terminarzu. Tak sobie myślę, że zadałem to pytanie, ponieważ jakoś udało mi się zupełnie oderwać od tej sytuacji, która jest za oknem. Oderwać również dzięki waszej muzyce. Po prostu zapomniałem, że mamy bardzo trudną sytuację. Zatem dziękuję ci i za muzykę, i dziękuję ci za rozmowę. Posyłam do Gubina i do Gubena dużo ciepła. Z nadzieją, że ten płot niebawem zniknie. Odsyłam tą samą ilość ciepła do stolicy. I do naszych słuchaczy oczywiście. Pozdrawiam. Dobrej nocy. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Również. Do usłyszenia. Cześć. Państwa i moim gościem był Piotr Krupiński. Połówka duetu Normal Bias. I skoro słowo się rzekło, i skoro mowa była o maratonie, który pewnie może wzmocnić człowieka w tej całej parszywej sytuacji, no to prezentujemy 42.195. przenoszenie. Zostań w domu z trójką. Normal Bias to zespół, któremu poświęciliśmy troszkę uwagi. 22 minuty po godzinie drugiej, dookoła cisza. Jakiś czas temu dostałem taki pewien fajny instrument na radzenie sobie z różnymi dziwnymi sytuacjami. Nazywam go prywatnie dźwignią. To znaczy, że jeśli coś bardzo złego się dzieje, jestem zlękniony sytuacją, to przestawiam tę dźwignię i niczym negatyw zaczynam dostrzegać niektóre rzeczy na odwrót. Czyli w tym kontekście, w tym układzie widzę coś, czego nie widziałem wcześniej, a co sprawia mi przyjemność. Zatem kiedy szedłem sobie dzisiaj do radia, bo szedłem, nie jechałem, tak, w lekkiej paranoi jestem i nie podróżuję komunikacją miejską, tylko zasuwam piechotą, a z mojego domu tutaj na Myśliwiecką jest niecałe 5 kilometrów, więc 50 minut z wąsem i jestem. Więc kiedy sobie tak szedłem i nasłuchiwałem, to wokół była kompletna cisza. I tak sobie pomyślałem wtedy, kiedy przestawiłem tę wajchę, że w tej całej beznadziejnej sytuacji można znaleźć coś fajnego. Czyli właśnie znalazłem tę ciszę, która powoduje, że słuchana w domu muzyka zaczyna brzmieć we wszystkich swoich aspektach. Że można znacznie łatwiej wejść w tę muzykę. I odkładałem to nagranie. Nie wiedziałem, kiedy je zaprezentuję. Pewnie powinienem według rzemiosła tuż po cyklu Grzegorza Hoffmana, bo to będzie Kraftwerk. Znaczy niektórzy nie zaliczają tego utworu do dyskografii Kraftwerk, bo to utwór pochodzący z płyty instrumentalnej, albumu, na którym widnieje Schuld Organisation. No właśnie, tak zaczynała się historia tego genialnego zespołu. Tak brzmiała muzyka Niemców, zanim sięgnęli po syntezatory. No i teraz chciałbym przywołać tę nietuzinkową płytę. Płytę, która mimo iż pozbawiona jest elektroniki, to brzmi jak muzyka elektroniczna, bo to jest też kolejny dowód na to, że muzyka elektroniczna wcale nie musi powstawać przy pomocy elektronicznych instrumentów. Tu chodzi o pewną koncepcję, pewną wizję. A że mam już tak późno, że cisza dookoła, to te wszystkie subtelności oraz w cudzysłowie kształt tej muzyki i zamysł będzie, myślę, doskonale wyczuwalny. Wciąż Państwo piszą, bardzo dziękuję, michal.margancki@polskieradio.pl. Jeśli ktoś się obudził albo nie może spać, a mam tak w ostatnich dniach często, że jestem taki poszatkowany, że się budzę o drugiej, o trzeciej i nie mogę spać do szóstej na przykład. Nie jest mi za fajnie, no bo człowiek przebywa w odosobnieniu. No to zawsze można skrobnąć do Margana. michal.margancki@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że percepcja już pracuje na najwyższych obrotach, a jeśli tak, to próbujemy. Organizacjon w programie trzecim. We'll be right back. Thank you. czuję się trochę jak Roman Wilhelmi w filmie Ćma, no bo państwo piszą. Jeśli ktoś nie widział tego filmu, to serdecznie polecam. Redaktor właśnie robił nocne audycje i rozmawiał z ludźmi. Czasem nie były to łatwe rozmowy. Całe szczęście te wszystkie listy, które do mnie płyną, mają bardzo dużo ciepła i ja też ciepłem staram się odzajemnić się w tych trudnych czasach. Michał.Margański@polskieradio.pl. My jesteśmy tutaj do godziny 6 razem z Elą Różycką. A to, co wybrzmiało przed chwilą na antenie programu trzeciego, to płyta z roku 70. Organizacjon, taki szyld na niej widnieje. Album, który poprzedzał całą dyskografię zespołu Kraftwerk. Album zatytułowany Tony Feld. Muzyka elektroniczna nie grana na instrumentach elektronicznych, bo bardziej chodzi o koncepcję, bardziej chodzi o to, jak budowano te utwory. Utwory często flirtujące z krautrockiem. Przede mną Kuiper, czyli kompozycja Floating Points. Ten brytyjski producent, muzyk miał i wciąż mam nadzieję, że pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2020. Niewiele mogę mówić jeszcze w tej chwili, bo nic nie jest pewnego. Wiadomo, że chyba festiwal w czerwcu się nie odbędzie, a kiedy się odbędzie, no to jak już będzie oficjalny komunikat, to oczywiście Państwa o terminie poinformuję. Samuel Shepard, bo tak naprawdę nazywa się Floating Points, ma wedle pomysłu pojawi się, mam nadzieję, że jednak pojawi się ze swoją najnowszą płytą, ale ja w kontekście tej percepcji, którą mam nadzieję wystroiliśmy w tym momencie i podkręciliśmy ją możliwie najmocniej, chciałbym sięgnąć po suplement do albumu Elinia, pierwszego pełnometrażowego wydawnictwa tego brytyjskiego producenta. Sięgam po Kuiper, ponieważ na tej płycie wiele wspaniałych niuansów z syntezatorem Bukla w roli głównej. Kuiper teraz dla Państwa, dla tych, którzy nie mogą spać, dla tych, którzy przewracają się w łóżku, więc jeśli jest taka sytuacja, że Państwo nie mogą zasnąć i na tym łóżku się wiercą, to chyba lepiej wstać, posłuchać, a sen przyjdzie sam. Może w tym pomoże Kuiper, a może wręcz przeciwnie, rozkręci nas w tym złym stanie, bo przecież dzień niebawem, ale ja sobie tak to tłumaczę, no i co z tego, skoro to wszystko się poprzewracało do góry nogami. No tak mam też, że śpię w ciągu dnia, a działam w nocy. Wszystko na odwrót, no bo wszystko na odwrót ostatnio się dzieje. Posłuchamy? Bardzo proszę. Kuiper i Floating Points.